Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Oekraïne herovert gebied de laatste dagen en Rusland lijkt in het nauw te zitten. Maar is dat eigenlijk wel zo? En het is de ochtend na de eerste speech van King Charles III. Dat ga je dan automatisch zo uitspreken. Wist hij zijn volk een beetje te overtuigen? En wat staat er vandaag op het programma? Daarover ook al meer in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Goedemorgen. Goedemorgen. Charles III wordt vanmorgen officieel uitgeroepen tot koning van het Verenigd Koninkrijk. En dat gebeurt om 11 uur Nederlandse tijd tijdens een besloten bijeenkomst in St. James's Palace in Londen. En ook zijn zoon William is daarbij, die nu benoemd is tot prins van Wales. En na die bijeenkomst zal de bekendmaking van het koningschap van Charles formeel worden voorgelezen vanaf het balkon van het paleis. De kroning van Charles is op een ander moment, waarschijnlijk over een paar maanden. Nederland kwam beloftes aan Brussel over het bestrijden van mestfraude de afgelopen jaren niet na. Mede daardoor verloren Nederlandse boeren eerder deze week hun uitzonderingspositie op het gebied van mest. Dat zeggen Haagse en Brusselse bronnen tegen de NOS. Nederlandse boeren mogen al 16 jaar meer mest over hun land uitrijden dan andere boeren in Europa. En om dat zo te houden deed toenmalig minister Schouten van Landbouw 4 beloftes aan Brussel. Er zou onder meer strenger worden gecontroleerd op mestfraude. Maar Nederland heeft zich aan geen enkele belofte volledig gehouden. Er wordt een beloning van €500.000 uitgeloofd voor de gouden tip over de sieradenroof tijdens de kunstbeurs Tefaf afgelopen juni. Dat schrijft de Telegraaf. Het schade-expertisebedrijf dat door de verzekeraar is ingehuurd gaat ervan uit dat de Pink Panther-bende achter de roof zit. Tegen de krant zegt de schade-expert voor het eerst dat er 10 sieraden zijn gestolen, waaronder een halsketting met een gele diamant van 114 karaat. Over de waarde van de buit laat hij zich niet uit. Bij een botsing tussen 2 treinen zijn in Kroatië 3 mensen om het leven gekomen en 11 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in het zuidoosten van Kroatië, vlakbij de grens met Bosnië-Herzegovina. Een passagierstrein zou op hoge snelheid zijn ingereden op een stilstaande goederentrein. Meerdere wagons zijn ontspoord. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar mensen tussen de wrakstukken van de trein. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. En koningin Maxima kijkt tevreden terug op het gesprek dat ze had met de gouverneur van de Amerikaanse staat Texas over abortus. Ze spreekt van een heel goede discussie, zei ze aan het einde van haar werkbezoek in de VS. In Texas geldt een zeer strenge abortuswet. In het gesprek met de gouverneur benadrukte Maxima het belang van keuzevrijheid voor vrouwen. Koningin Maxima was 4 dagen op werkbezoek in de VS. Eerder was ze in Californië, waar ze langs ging bij de techregio Silicon Valley. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land buien. Lokaal kan veel neerslag vallen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Vanmiddag wordt het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen droog en het wordt dan een graad of 20. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden Hornbach. En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach, er is altijd iets te doen. Dood, leven en hoe daar allemaal betekenis aan te geven, daar gaat het nieuwe boek van Anjet Daanje over. Volgens de ene krant een fenomenale roman, de ander noemt het boek briljant. Morgen 7:55, VPRO NPO 2. Verhalen die je raken in Brommer op Zee. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste Bouwmarkt en Beste Bouwmarkt Webshop. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Oekraïense leger boekt de laatste dagen forse terreinwinst. Met name rond de stad Kharkov in het noorden van het land en Gerson in het zuiden. Daar wordt het de Russen steeds moeilijker gemaakt. En dat zegt de Oekraïense president in elk geval, Zelensky. En hij beweert dat meerdere dorpen daar weer terug zijn in Oekraïense handen. Tijd om te raden te gaan bij Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Goedemorgen. Is dat inderdaad ook wat u van uw bronnen hoort, dat die dorpen weer terug zijn veroverd? Ja, en dat past in een beeld wat we eigenlijk al een week of 4, 5 zien, is dat waar Oekraïne de eerste maanden van de oorlog moest reageren op wat de Russen deden, het nu eigenlijk andersom is. De Russen moeten reageren op wat Oekraïne doet. Dus er is echt sprake van een wissel in het initiatief. Ja, en je hebt de laatste tijd gezien dat dat natuurlijk vaak een waterbedeffect is. Dus aan de ene kant wint Oekraïne, aan de andere kant wint Rusland. Maar is dat dan tot staan gebracht, die winst voor Rusland? Ja, dat is nu niet zo. En dat komt vooral door het feit dat de Russen problemen hebben met de logistiek, met de aanvoer. Dat wordt alleen maar groter nu door de problemen bij Kharkov die ze hebben. En je ziet eigenlijk dat de Russen, om een mooie term te gebruiken, in het strategisch defensief zijn gedrongen door een plan wat Oekraïne eigenlijk heeft door na de Donbass daar gewoon stand te houden, de rest van de Russen aan te grijpen en de Russen steeds te laten kiezen waar ze hun schaarse mensen en eenheden heen moeten zenden. En is dat dan een blijvend effect? Met andere woorden, is dit iets wat we de laatste tijd meer, of de komende tijd meer kunnen zien en wat Oekraïne kan uitbouwen? Het is zeker niet zo dat Oekraïne qua materieel de meerderheid heeft. Daar zijn ze ongeveer in balans qua personeel ook. Alleen het leiderschap en de motivatie aan de Oekraïnse kant is gewoon groot, omdat je voor je eigen land vecht. En je merkt dat dat wel het verschil maakt op de bodem. Oorlog blijft toch een gevecht om het breken van de wil van je tegenstander. En daarnaast zien we dat Oekraïne heel duidelijk plannen heeft. En daar hoort de publiciteit bij doorbraak bij Kharkov ook op. Mm-hmm. Door steeds de Russen te confronteren met dilemma's en met keuzes. Ja. Dus ze kunnen niet alles. Dus als je aan de ene kant wil verdedigen als Rusland zijn, dan moet je aan de andere kant het terrein onverdedigd laten. Dat is nu precies wat er aan de hand is. En allemaal gekoppeld aan de wens van Poetin om de Donbass in te nemen. Ja. Nou, dat gaat nu zeker niet lukken, omdat hij problemen elders heeft. Ja, en nu is dat offensief natuurlijk al heel lang aangekondigd. Iedereen zat erop te wachten. En nu is het er opeens. Is er nou één gamechanger, ja, mooi Nederlands woord, maar is er nou één ding geweest, iets wat het zo veranderd heeft? Nou, de grootste gamechanger qua materieel is natuurlijk de instroom van de lange dracht kanonnen en raketten vanuit het westen die Oekraïne kunnen ondersteunen. De Amerikaanse raketsystemen, de Nederlandse panzerhaubitsen. Want precies daar, in kanonnen die lang en zuiver kunnen schieten, hadden de Russen het overwicht. En daardoor kon Oekraïne er eigenlijk heel weinig tegenover zijn tegenover die vuurkracht. Nou, sinds een maand of twee is dat anders. En dan zie je dat Oekraïne heel systematisch de commandocentrale, de voorraden, de munitievoorraden van de Russen aan het aanvallen is. En dat maakt een groot verschil. Ja. Nu kan ik me voorstellen dat dat op het moreel van de Russen ook wel weer effect heeft. Ja, dat is zeker zo. Er zijn veel verhalen van desertie, maar ook dat ongeveer 50% van het officierkoor van de Russische landmacht is ontheven of gesneuveld of gewond. Er worden ook enorme verliezen geleden. Poetin moet nu overgaan tot werving van soldaten. Mobiliseren kan niet, dus hij moet huurlingen kopen. Maar de motivatie om te vechten, als je dat voor geld doet, dan is dat binnen een dag aan het front weg. Dus dat is bij de Russen echt anders dan bij Oekraïne die voor hun eigen stad, dorp of land vecht. Ja, want ik zal u niet vragen om in uw glazen bol te kijken en te voorspellen hoe het over een paar maanden gaat. Maar is dit een proces wat zichzelf kan versnellen? Hè? Dus dat je die logistieke problemen bij Rusland ziet, deserties en dergelijke, dat het steeds meer moeilijk wordt? Ja, ik denk dat we nog een week of 10 vechten zien. Dan gaat de winter langzamerhand invallen. En ik denk dat Oekraïne er alles aan doet om te zorgen dat in elk geval de Donbass wordt behouden en de Russische troepen west van de Dnieper, zoals nu in Gerson, dat die weg zijn. Dus dat je de Dnieper helemaal in eigen hand hebt. En dan heb je ook de dreiging van Odessa weg. Als ze dat bereiken, dan staan ze heel sterker voor het begin van de winterperiode dan dat ze nu staan. Ja, tijd om eens te gaan luisteren in Moskou. Dank bij Marta Kruijf. Bij Geert Groot-Koerkamp, het moreel van de Russen hadden we het over en de problemen die ze daar ondervinden. Hoor jij die geluiden? Hoe wordt daarover bericht in de Russische media bijvoorbeeld? Nou, het punt is dat in de Russische media al maand in, maand uit eigenlijk altijd hetzelfde wordt gezegd, of min en meer hetzelfde. Dus wat er nu gebeurt in bijvoorbeeld in het zuiden, in de regio Gerson, maar vooral in de provincie Kharkov, in het noorden, daar hoor of zie je eigenlijk bijna niks van. Er wordt steeds nogal laatdunkend gedaan over de Oekraïnse aankondiging van een tegenoffensief. En telkens wordt dus gezegd van oké, Oekraïne probeert het wel, maar dat tegenoffensief, dat is falikant, mislukt. En wat je ziet in de dagelijkse berichten van het ministerie van Defensie hier, dat zijn alleen maar succesverhalen van we hebben weer zoveel Oekraïns materieel of zoveel Oekraïnse militairen vernietigd. Dus niets van wat je nu ziet over de terreinwinst van de Oekraïners. Dus dan moet je kijken naar secundaire informatiebronnen. Dat zijn bijvoorbeeld Telegram-kanalen van pro-Russische publicisten. En daar zie je dus inderdaad dat er mensen, dat er evacuaties plaatsvinden in bijvoorbeeld in de regio Izium, in vlakbij Kharkov. Dat is een belangrijke stad, Mm-hmm. Dus dat er allerlei dingen aan de hand zijn, allerlei processen die nog niet hun weerslag hebben gevonden in de officiële media. Nee, maar Gerson ligt natuurlijk wat verder weg. Hè? Dat ligt echt richting het westen van Oekraïne, een beetje in het midden en het zuiden. Maar Kharkov, dat is bijna een grensstad. Dat kun je toch moeilijk verbergen wat daar gebeurt. Nou ja, als je de media controleert, en dat is in Rusland natuurlijk al heel lang zo, dan kun je precies die informatiestroom controleren. Althans, men probeert dat. Maar ja, Dit is natuurlijk de 21ste eeuw. Je hebt sociale media, je hebt allerlei andere kanalen waardoor informatie naar buiten sijpelt. En dat betekent dat het natuurlijk onmogelijk is om dit nog heel lang vol te houden. Marta Kruijf die had het over die logistieke problemen, moeite om te bevoorraden. Merk je dat er een omschakeling bezig is naar het meer produceren van wapens, het ronselen van mensen? En kan die switch nog op tijd gemaakt worden voor Rusland? Tijd is natuurlijk tijd is uiteindelijk in het voordeel van Oekraïne natuurlijk. En het zal moeilijk zijn om heel snel dingen te veranderen. Maar we zien al wel, en dat zijn ook op van die zijdelingse aanwijzingen. Hè, dat wordt vaak niet heel erg hard opgezegd op de centrale televisie van Rusland. Maar je ziet al enkele maanden dat Rusland bezig is om ook op de economie op een andere leest te zetten. In juli heeft president Poetin een decreet getekend dat bijvoorbeeld in de defensieindustrie veel meer armslag geeft. Hè, waardoor veel makkelijker kan worden omgesprongen, geswitcht met ploegen. Ploegen die in extra tijd moeten werken. Er is vorige week een decreet, of althans een besluit van de regering gekomen, waarin wordt gezegd dat er twee fabrieken moeten worden gebouwd om tanks bijvoorbeeld te repareren. Ja. Maar goed, je begrijpt dat daar ook heel veel tijd en ook geld mee gemoeid is. Precies. Geert Groot-Koerkamp. Dankjewel. En Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten, die had ik al bedankt. NPO Radio. Het is 13 over 7. Het NOS Radio 1 Journaal. En als u gisteren lag te slapen, dit heeft u gemist op radio en tv. En ik trouwens ook. De Europese energieministers die kwamen bij elkaar in een spoedoverleg over de hoge energieprijzen. Ze willen dat de Europese Commissie hard ingrijpt op de energiemarkt. En er komt waarschijnlijk een maximumprijs op duurzame energie. En in op één noemde Europarlementariër Esther de Lange het besluit ongekend. Want je ziet dat de Europese Commissie eigenlijk heel recent een aantal plannen op tafel heeft gelegd. Er werd net uitgelegd ongeveer waar die uit bestaan. Om in te grijpen op die energiemarkt. Diezelfde commissie die altijd zei, laat hem maar vrij. Mm-hmm. En over die plannen hebben de ministers vandaag gezegd, eigenlijk willen wij dat de commissie die allemaal gaat uitwerken. En ik ga ervan uit dat de commissie daar dinsdag al een wet voor heeft. Dus dat is voor Brusselse begrippen vrij snel. Ja, vrij snel in Brussel. Is dat ook zo in Den Haag? Esther de Lange die vraagt zich af of de mensen daar de crisis wel de urgentie van inzien. En daarnaast kun je natuurlijk ook in Den Haag de discussie voeren van moet je geen noodfonds hebben voor schrijnende gevallen of zoiets dergelijks. Ja. Het is alle hens aan dek. Het wordt gewoon. En soms denk ik van, hebben we het al voldoende door in ons land? Hè? Mijn collega's uit Oost-Europa die zeggen het al een hele tijd. Maar dit wordt gewoon een winter zoals wij hem met onze leeftijd allemaal nog niet gekend. De bus van vijf dagen stond in Nijmegen. Het radioprogramma zoomde in op dak- en thuislozen. En dat aantal dat zou de komende tijd wel eens flink kunnen gaan toenemen door de fors stijgende inflatie. Mensen op straat maken zich daar ook zorgen over. Ik geloof dat er heel veel stille armoede is. En als ze zeggen van één op de zoveel mensen, dan denk ik wel eens van, dat is dus bij mij in de straat, zullen dus drie mensen of vier mensen te maken hebben met armoede. Ja, er wordt gewoon niks gedaan. Ik voel het niet, ik zie het niet. Het enige wat ik zie is, neem een Shell bij wijze van spreken, die is al lekker het land uit vertrokken en die loopt met de cash hier met de benzine. Ik maak me wel degelijk zorgen. En op een plekje in de nachtopvang hoeven mensen niet te rekenen, want die is nu al helemaal vol, zoals daar de plaatselijke jongerenopvang. Ik zit in meerdere regio's. Opvang in Arnhem zit nu ook vol. Daar hebben we trouwens geen jongerenopvang. Maar hier in Nijmegen wel hebben we jongerenopvang en we zitten vol. Dus stel dat er nu iemand komt, ja, dat ligt er een beetje aan. We hebben soms nog wel eens, schikken we een beetje in, om het zomaar eens te zeggen. Want het is heel, heel schrijnend om een jongeren te sturen. Het is donker, het regent. Ja, ja, absoluut. Ja. Koraal heeft het over de hele wereld moeilijk. Op sommige plekken dreigt het zelfs helemaal uit te sterven, want het zeewater wordt te warm. Toch is er hoop. In Florida is het onderzoekers gelukt om een eland-gewei-koraal te laten voortplanten in een aquarium. En met het oog op morgen legt koraaldeskundige Ronald Ozinga uit hoe ze dat gedaan hebben. De truc is vooral om heel nauwkeurig de maancyclus na te bootsen. En dat in combinatie met de juiste temperatuurcyclus van de seizoenen en de normale dag-nacht-ritmiek. En dat tezamen, dat brengt die koralen in de juiste stemming om eerst voortplantingsorganen te ontwikkelen en daarna ook zaad-eipakketten los te laten. Ja, het klinkt heel mooi. Ozinga die is dan ook samen met andere onderzoekers bezig om het koraal te redden door het hittebestendig te maken. Je kunt bijvoorbeeld ten eerste al beginnen met het selecteren van de meest hittebestendige ouders. Door te kijken wie er het langst overblijft in de natuur. Ja. Daarmee te gaan doorkweken. En dan kun je vervolgens de jonkies daarvan, de eerste larven en daarna de jonkies, als ze eenmaal een plekje hebben gevonden, weer blootstellen aan hoge temperaturen kunstmatig. En daar dan weer de sterkste uitselecteren. Ja, dat was gisteravond op Radio en TV. We zijn de ochtendkranten bezorgd en Kirsten Klomp heeft daar alvast in gekeken. Ja, op bijna alle voorpagina's vandaag aandacht voor de nieuwe Britse koning, koning Charles III. De Volkskrant noemt hem een groene koning. Ze omschrijven hem als een conservatief met een afkeer van moderne architectuur, die uitgroeide tot een klimaatactivist die op steeds meer waardering kan rekenen. De krant vraagt zich wel af of het hem, net zoals zijn moeder, lukt om de eenheid van het Verenigd Koninkrijk te bewaren. De NRC kopt de koning die zijn rijk kan verliezen. De nieuwe vorst wordt volgens de krant binnen en buiten het Verenigd Koninkrijk gewantrouwd. De Telegraaf is wat positiever en heeft op de voorpagina aandacht voor het warme onthaal dat Charles gisteren kreeg bij zijn aankomst bij Buckingham Palace. De Britten liepen uit om medeleven te tonen en er klonk God Save the King. Het Parool schrijft dat Antwerpen bang is voor Nederlandse toestanden na een zomer van geweld tussen drugsbendes. De Belgische stad wordt geregeld opgeschrikt door hevig drugsgeweld. In veel zaken is een link naar de Nederlandse onderwereld snel gelegd. Er zit inmiddels ook volop Amsterdammers vast voor betrokkenheid bij explosies en voor het uithalen van cocaïne uit de zeehaven. De Nederlandse opsporingsinstanties maken zich zorgen over het grote aantal jonge Nederlanders dat bereid is om in Antwerpen geweldsklussen te doen. En een oproep van directeur van budgetinstituut Nibud, Arjan Vliegendhart, in de Telegraaf. In een interview vraagt hij het kabinet met een nationaal crisisplan te komen, waarin gemeenten, energiebedrijven en woningcorporaties mensen te hulp schieten. Het koopkrachtpakket van meer dan 15 miljard euro is volgens hem niet genoeg om problemen bij honderdduizenden mensen te voorkomen. Uit Nibud-onderzoek blijkt dat 1 op de 3 huishoudens moet bezuinigen om de hoge energierekening en de dure boodschappen te kunnen blijven betalen. Tja, de man daar naar wie iedereen kijkt, koning Charles vandaag. En gisteravond dus die eerste toespraak waar zo naar uit werd gekeken. Een spannend moment. En hoe wordt daarop gereageerd? Gewoon bij de Britse bevolking. Verslaggever Josephine Trehi keek in Londen in een pub met een wel heel toepasselijke naam, The Prince of Wales. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family owes to their mother. wordt steeds stiller in het café. Mensen kijken naar de televisies die er hangen. En op een gegeven moment, als King Charles het heeft over zijn moeder en wat zij betekend heeft voor hem, hoor ik ook echt wat gesnik achter me. To join my dear late papa, I want simply to say this. Thank you. Thank you for your love and devotion to our family and to the family of nations you have served so diligently all these years. May flights of angels sing thee to thy rest. Na afloop loop ik even naar de dames toe die aan het tafeltje zitten. Well, I've just been watching the King's speech. I can't get used to saying the word King. Very emotional, very emotional. And to say, like, Tuesday she's swearing the Prime Minister in. And then 2 days later... De vrouw zegt ook dat het zo bizar is dat de Queen een paar dagen geleden nog de Prime Minister heeft ontvangen en nu overleden is. Do you think he'll be a good king? Oh, definitely. Oh, without a doubt. Definitely. He's, as again, I find him down to earth. He knows about the environment. He's very keen on the environment. He does speak his mind. Well, we're used to. Obviously, he can't do it now. Ze zegt dat hij een hele goede koning zal zijn. Zegt wat hij denkt, hè, als het gaat om het milieu of andere topics. He will, yeah. And then his wife, Queen Camilla, what do you think? I like her. I do. I like her. Not all British people like her. I think the only mistake he made, he should have married her years and years and years ago when he had the chance. But they love each other, and I think they are suited. And I think she'll make a very good Queen's consort. I really do. Hello. Tafeltje verderop zitten twee heren met twee hondjes. I found it very moving. Yeah, he was very open with his feelings and how he felt about people and his mum. So it was very good. Like it was really kind of warm. And we don't always get that from him generally. It's not, he can be a bit spiky sometimes. Yeah. So. Meneer zegt dat het hem verraste hoe King Charles warm overkwam. Dat hij normaal een beetje afstandelijk is en juist nu best wel een persoonlijk verhaal hield. What did you think? Yeah, I mean, like a good balance between remembering the Queen and her achievements and how she, well, what she meant to people as well. And the personal side came across a lot from him and his own kind of grief and feelings. So it was a lot more moving than I thought it would be. Yeah. Er komen twee nieuwe biertjes op tafel. Cheers. To the new king, hè? If I'm honest, beforehand I was a bit unsure around how he would be as a king, but like it sounds like he's got want to be very inclusive of people, you know, from around the world, different cultures and backgrounds, different religions. So I think it's a positive thing. Meneer vertelt dat hij misschien in eerste instantie niet zeker wist of Charles een goede koning zou zijn, maar toch als je naar deze speech luistert en hoe inclusief hij is. I think he'll be a good king. So I think he's very good. Ja, hij wist dus kennelijk toch wel te overtuigen. In elk geval in deze reportage van verslaggever Josephine Trehi. Afgelopen zomer verhuisde ik met mijn gezin vanuit Brussel. En Brussel, ja, dat is best een ingewikkelde stad. Weinig mensen die er echt van houden. Weinig odes die er ook aangeschreven zijn. Maar de Brusselse zangeres Angèle, die heeft een poging gedaan. En geloof het of niet, toen ik voor het laatst eigenlijk met mijn gezin de Brusselse ring opdraaide, wegreed uit die stad waar ik 5 jaar gewoond had, en we zetten de radio aan, toen draaide ze het. On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg, ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez. Feu.

De gouverneur heeft de noodtoestand uitgeroepen, zodat er meer middelen beschikbaar komen om meer mensen te vaccineren tegen polio. De gemeente Goes gaat tijdelijk maximaal 400 extra asielzoekers opvangen in de Zeelandhallen. Het was een dringend verzoek van staatssecretaris Van den Burg van asiel om zo het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De eerste asielzoekers zullen waarschijnlijk vandaag al aankomen. En de klacht van 8 politieke partijen in de Tweede Kamer tegen Forum voor Democratie-leider Baudet is niet ontvankelijk verklaard, meldt RTL Nieuws. De schorsing die hem boven het hoofd hing is daarmee van de baan. De partijen wilden afdwingen dat Baudet zijn nevenfuncties zou opgeven. Het weer. Diana Woei. Diana, een druilerige zaterdag. Hoe lang is dat geleden? Ja, dat is zeker wel een hele tijd terug, inderdaad. Ja, maar het is niet overal druilerig, hoor. Want er zijn grote verschillen. In Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel bijvoorbeeld, daar is het nu zo goed als droog. Komt de zon af en toe tevoorschijn. De buien concentreren zich vooral in het midden en in het zuiden van het land. En het natst is het nu op het moment in Zeeland, Brabant. Ja, en ook Limburg heeft toch wel een lange tijd met buien te maken. Ja, die buien die zullen geleidelijk aan gaan wegtrekken. En voor de weekendplannen, morgen? Ja, nou ja, morgen ziet het beter uit. Het wordt in de loop van de dag al beter. Zodra de wind naar het noorden draait, knapt het dan geleidelijk aan ook op. Ik verwacht dat vanmiddag vooral de buien in het zuiden van het land zich bevinden. In het noorden komt ze nu en dan tevoorschijn. En dan wordt het vandaag maximaal 19 of 20 graden. Ja, morgen is het zo goed als droog, de hele dag. Meer ruimte voor de zon. Het is een rustige zondag met weinig wind. 'S Ochtends vroeg kansen op een paar mistbanken. Maar ja, het ochtendgloren is dan prachtig daarbij. Gewoon lekker in je bed blijven liggen vandaag en morgen weer eens opstaan. Dankjewel, Diana Woei. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Ster. Goed nieuws. Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Jij kan echt een veel leukere vrouw krijgen. Zelfs met die rare truien van je. Ouderstress en puberleed in het vierde seizoen van Oogappels. Waarom wil je hier werken? Want het is natuurlijk een kutbaan. Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. Slecht geslapen door muggen? Laat je niet wakker houden. Profiteer in september van 20% korting op alle Luxeflex horen en houd je huis de komende jaren insectenvrij. Vind een Luxeflex verkooppunt bij jou in de buurt via luxeflex.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Bij KRO NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO NCRV. 8:04. In Pakistan zijn op dit moment zeker 50 miljoen mensen op de vlucht naar drogere delen van het land. Een derde van het land staat onder water en ook september dreigt een natte maand te worden. En de schade die is nu al enorm. VN-secretaris-generaal Guterres die was er op bezoek en die schatte in dat zeker $30 miljard nodig is om het land weer op te bouwen. Pakistan needs massive financial support to respond to this crisis. And that support is entirely necessary. And it is not a matter of solidarity, it's a matter of justice. Ja, internationale steun voor Pakistan is niet zozeer een kwestie van solidariteit, maar vooral van gerechtigheid, zei Guterres. Carmen van Heesen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoofd noodhulp Zuid-Azië voor UNICEF en op dit moment in Islamabad, de hoofdstad van Pakistan. U bent daar al een paar weken bezig met noodhulp. Brengt dat verlichting tot nu toe? De beelden die veel mensen op tv gezien zullen hebben van velden met water heeft het natuurlijk iets moeilijker gemaakt om noodhulpoperaties op te starten, maar ik heb goede moed. Gisteravond keek ik naar onze rapportering van de afgelopen week. We hebben nu zo'n meer dan 80.000 kinderen kunnen bereiken met veilig drinkwater. Mobiele klinieken bereiken nu plaatsen waar mensen ontheemd geraakt zijn. Dus het komt langzaam op gang, maar zoals de schaal en ook de secretaris-generaal net aangaf, de schaal gaat over miljoenen mensen. Dus we moeten van de tienduizenden naar de honderdduizenden en hopelijk in de komende maanden naar de miljoenen die op het ogenblik aan de kant van de weg zitten en in een hele moeilijke situatie proberen te overleven. Ja, want u beschrijft dus die enorme vlaktes met water. Kunt u überhaupt alle mensen bereiken op dit moment? Zeker niet alle mensen, maar we moeten proberen waar we terecht kunnen, dat we daar echt op insteken. En wij hebben als UNICEF kantoren in de getroffen provincies, maar we zijn nu ook al bezig om satellieten op te zetten. Hmm. Dus waar het mogelijk is, niet in de provinciehoofdsteden te blijven, maar echt naar de lokale dorpen. En daar zijn nu onze collega's aan de slag gegaan. En dat willen wij verder opschalen in de komende weken. Ja, dat opschalen, daarvan heeft de minister van Klimaat van Pakistan al gezegd dat die ramp ook voor zijn regering gewoon zo overweldigend is. Heeft u het idee dat zij dat aankunnen? De regering, het leger, alles is gemobiliseerd in Pakistan. En hoed je af daarvoor wat de regering aan het doen is. Maar het is de schaal. Het is zo groot als het Verenigd Koninkrijk wat onder water staat. En 33 miljoen mensen, daar is geen enkel land voorbereid om die op te schalen. Dus het is inderdaad, zoals de secretaris-generaal ook aangaf, erg belangrijk dat er internationaal niet alleen solidariteit is, maar dat er ook gewoon fondsen beschikbaar gesteld worden om die operaties te helpen op te schalen in ondersteuning van de regering. Ja, maar Guterres, dus die VN-baas, die heeft het dan over de wederopbouw. Maar als ik u zo hoor, dan bent u en is Pakistan daar echt nog lang niet aan toe. Ja, dank u dat ik dat naar voren breng. Want de wederopbouw is natuurlijk uiteindelijk waar het heen moet. Maar er is op het ogenblik inderdaad veel te veel water. Wij steken in op noodhulp tot het einde van het jaar. Er zijn eerst assessments gedaan over de enorme destructie. Wegen, bruggen, school, tienduizenden scholen, tienduizenden ziekenhuizen zijn verwoest. En dat gaat een enorme klus worden. Dat heb je uiteindelijk nodig om mensen weer terug naar huis te kunnen laten gaan. Dat ze hun leven weer kunnen oppakken. Maar op dit ogenblik is het inderdaad noodhulp. Maar de plannen moeten natuurlijk wel al voorbereid worden dat zodra het water gaat verminderen en het mogelijk is om aan die wederopbouw te beginnen, dan begin je ook weer terug mensen hun toekomst terug te geven. Ja, er is nog één punt wat ik met u wil aanstippen. Dat is namelijk dat dus die enorme watervlaktes, ja, dat waren landerijen. Er stonden gewassen, allemaal verwoest. Is voedselzekerheid ook voor de mensen die UNICEF bedient, de kinderen, is dat op een gegeven moment een gevaar, denkt u? Dat is zeker een hele grote zorg, want de provincies die getroffen zijn, er zijn zo'n 116 districten waarvan er 80 aanspraak hebben. Daar zijn de gebieden enorm verwoest en daar zal het eten ook moeilijk te vinden zijn. Het probleem is dat er al heel veel bevolking van die districten, zeker kinderen, verzwakt waren, omdat het echt de armste gebieden van Pakistan zijn. Dus heel erg belangrijk om zo snel mogelijk ook in beeld te brengen welke kinderen acuut ondersteuning nodig hebben bij voedsel. Maar het zal ook voor het hele land ongetwijfeld een klus worden. Traditioneel wordt er eventueel ook wel uit andere gebieden rondom Pakistan eventueel eten binnengehaald. Mm. Maar dat is dat verhaal ook van solidariteit. Er zal gekeken moeten worden wat de situatie is. Dat er veel voedselhulp nodig zal zijn, is geen twijfel over. Solidariteit. De oproep kwam van de baas van de VN, maar dus ook van u, Carmen van Heesen, hoofd noodhulp Zuid-Azië voor UNICEF. Dank u wel. Ruim 64.000 rijksmonumenten heeft Nederland. En dit weekend is een deel daarvan gratis te bezoeken. Open Monumentendag is het. Maar die mooie oude gevels die zijn natuurlijk lastig te isoleren. En op die prachtige oude daken mogen vaak geen zonnepanelen liggen. Deze editie van Open Monumentendag is er aandacht voor verduurzaming van monumenten. Lastig dus. Verslaggever Onno Beukers, hij staat ergens, ik hoor het op de achtergrond, in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Zijn ze al jaren hard bezig om die verschillende monumentale panden op het terrein aan te pakken, Onno? Monumentale panden? Oh ja, nee, absoluut. Beschrijf ze eens. Nou ja, beschrijf ze eens. Misschien kan Melanie Bloem dat doen. Want die heeft hier eigenlijk de duurzaamheid in de portefeuille. En die weet alles van de monumenten hier. Nou, noem eens op, wat zien we hier aan monumenten? Nou, we staan hier in Blijdorp. We kijken om ons heen. We staan op een monumentaal plein. We hebben hier in Blijdorp 21 rijksmonumenten. We zijn één groot rijksmonument ook nog op zich. En we zien hier, nou, ik kijk om me heen. 1, 2, 3, 4 rijksmonumenten al. Ja, de Poort is een rijksmonument. Hier is een gebouw. Wat voor de gebouw is dat? De Rivierahal is dat. Is een rijksmonument. Ja. Deze hal, wat dit is dat? Dit is het oorspronkelijke roofdierenverblijf waar nu gelada's in zitten. En dat is ook een, nou ja, er staat een hele grote schoorsteen, zien wij. En dat is eigenlijk een schoorsteen die weergeeft dat er onder het plein een enorme energiecentrale zit. Ja, ook een monument. En allemaal in eenzelfde stijl gebouwd, hè? Ja, allemaal nou ja, met heel veel krullen, beelden, tegels. Van Ravenstein heeft dit allemaal ontworpen. Dus de hele dierentuin is ontworpen door één architect. Ja, en dan gaat het ook om de bankjes die hier staan. En nou ja, wat leuk is, we horen hier ook het water, hoort ook bij het monument. En zeker. Met name ook met de verduurzaming van de monumenten. Ja, ja, ja, zeker. Wij in Blijdorp vinden dat verduurzamingen gaat zeker niet alleen om energie, ook om water. We staan hier op een plein waarbij wij onlangs een innovatie hebben geïntroduceerd. Er zijn hier een heleboel buffers onder het plein gemaakt, waarbij we 9 miljoen liter water per jaar kunnen besparen. Dus we bufferen het regenwater wat valt, wat nu is gevallen, gelukkig weer. En dat filteren we met een heel groot biofilter, zodat we het kunnen gebruiken voor dieren en planten. Ja, om wat mee te doen? Nou, bijvoorbeeld de planten water te geven in droge tijden en de dierverblijven bijvoorbeeld schoon te maken. Ja. Nou zijn monumenten natuurlijk prachtig om te zien, maar misschien ook wel lastig om te verduurzamen. Als we hier naar, u zei net al, de Rivierahal kijken, daar zitten allemaal kleine raampjes, stalen kozijnen in. Ja, ik gok dat dat allemaal enkel glas is, of niet? Dat is zeker allemaal enkel glas. En dat is de Rivierahal is een monument wat we nog moeten gaan verduurzamen. Dus dat is ook een hele uitdaging, heeft heel veel glas. Dus daar moeten we echt gaan zoeken naar een compromis eigenlijk tussen nou ja, de uitstraling die we toch willen behouden uiteraard voor het monument, maar wel die verduurzamingsslag maken. Want het kost natuurlijk nogal wat energie, zo'n gebouw verwarmen. Maar als ik er dan naar kijk aan de voorgevel, ja, dat lijkt wel alsof er een soort kunststof kozijnen in zitten. Mag dat dan als rijksmonument? Nou, dit gebouw was in de tijd dat die kozijnen ooit vervangen zijn in de jaren 70 nog geen rijksmonument. Dat is nu niet meer. En nu is het wel een rijksmonument. Dus wij, als wij nu zouden gaan vervangen, zouden we heel anders omgaan met dit soort kozijnen. En zouden we wel weer die uitstraling terug willen maken zoals nou ja, bij dit monument hoort. Ja, er wordt hier dus keihard gewerkt aan die duurzaamheid en die verduurzaming. En ja, je merkt dus, het kan in van alles zitten. En nou ja, als ik hier door dat park loop, ja, ik denk dat ik zo nog wel even een rondje ga lopen om te kijken wat er hier nog meer gebeurt. Want aan alle kanten hoor je in ieder geval geluid, maar wordt er ook gewerkt. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Parlementsverkiezingen morgen in Zweden. En bij die verkiezingen gaat het dan vooral om het bendegeweld dat het land in zijn greep houdt. Bijna dagelijks vinden er schietpartijen plaats. En veel partijen die meedoen aan de verkiezingen leggen de link met migratie. En dat is dan ook een van de grote thema's morgen. Correspondent Rolien Kreton in Stockholm. Waar komt dat bendegeweld vandaan eigenlijk? Nou, de conflicten draaien in eerste instantie om drugshandel, cocaïne en hashish. Maar wat je de afgelopen jaren ziet, is dat het ook steeds vaker gaat om kleinere ruzies. Dus dat kan een belediging zijn of een meisje of iets anders. En er wordt steeds roekelozer geschoten. Dus op klaarlichte dag, waarbij de daders het eigenlijk niet kan schelen dat er veel mensen omheen staan. Want niemand durft toch te getuigen. En dat betekent ook dat er steeds vaker toevallige voorbijgangers slachtoffer worden. En het is niet alleen maar in de grote steden, Stockholm, Malmö, Gothenburg. Het gebeurt ook in mindere steden. En niet alleen maar in migrantenwijken meer, maar ook in middenklassewijken. Dus het treft iedereen in de samenleving. En dat maakt ook dat het nu het belangrijkste verkiezingsthema is. Ja, ga ik zo over vragen hoor. Maar eerst even, kan de politie daar niks aan doen? Ja, er is veel politie, maar een groot probleem is echt dat mensen heel bang zijn om te getuigen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een moeder gesproken, die had een 15-jarige zoon, die is doodgeschoten. Hij wilde zijn broer beschermen en werd zo slachtoffer. Veel mensen hebben dat gezien. Niemand durfde getuigen, omdat ze dan ook zelf gevaar lopen. Dus veel moorden worden nooit opgeklaard. En die moeder zelf begrijpt zelfs dat mensen niet durven te praten. Dus dat is echt een groot probleem. Ja, en bendes, hebben we het dan over jeugdbendes of mafioze clubs? Wat zijn het voor een bendes? Nou, het zijn vaak jongeren met een migratieachtergrond, opgegroeid in voorsteden. Vaak hebben ze hun school niet afgemaakt. Hebben ze voor een carrière, kun je zeggen, in de criminaliteit gekozen. Het zijn vaak tieners, zelfs 12 tot 13-jarigen die geworven worden. Die worden dan gebruikt om drugs van punt A naar punt B te brengen. Of ze worden als wacht gebruikt. Dan moeten ze waarschuwen als de politie eraan komt. Ze worden ook ingezet om te moorden. En dan wordt er gezegd, die jongeren krijgen een mindere straf voor moord. Ze krijgen dan 4 jaar gevangenis. En daar wordt dan rekening mee gehouden. Ze zeggen ze, we krijgen 4 jaar gevangenis, maar 100 jaar bescherming van zo'n bende. Maar de oplossing van dit probleem, dat is dus een groot thema in de verkiezingen. Waar spitst het zich met name op toe? Wat zijn de grote oplossingen van de partijen? Ja, ik denk, als je het hebt over wapengeweld, dan willen alle partijen een hardere aanpak. Dus hogere straffen en meer bevoegdheden voor de politie. Als je het hebt over integratiebeleid, dan zijn er verschillende oplossingen of mogelijkheden. Wat je ziet is dat de sociaaldemocraten die de afgelopen 8 jaar aan de macht zijn geweest, die willen nu voor het eerst een hardere aanpak. Meer eisen aan nieuwkomers. Dus er wordt nu heel duidelijk gezegd, als je naar Zweden komt, dan moet je Zweeds leren. En bijvoorbeeld de minister van Integratie, die wil maximaal 50% bewoners met buitenlandse achtergrond in migratiewijken. De premier Magdalena Andersson heeft bijvoorbeeld gezegd, we willen geen Somalitown. En daar heeft ze veel kritiek voor gehad. Ze heeft zichzelf moeten verantwoorden op landelijke tv. Dus de sociaaldemocraten willen een hardere aanpak. Maar tegelijkertijd ligt dat heel gevoelig. En het is ook een worsteling binnen de sociaaldemocratische partij, waar de grens ligt. Rodien Kreton, dankjewel. Ja, sportmuziek. Kranten en online, Kirsten. Ja, overzicht van sportnieuws inderdaad. Oud-turnster Suzanne Harmes, Stephanie Tijmes en Gabriella Wammes die zeggen het vertrouwen op in het instituut Sportrechtspraak, omdat ze niet serieus worden genomen. Dat is te lezen in Trouw. Het instituut doet onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport. De turnsters zeggen dat er laconiek wordt omgegaan met heftige zaken. Zo zei de aanklager van het instituut dat hij in de zaak tegen voormalig bondscoach Frank Lauter niet alle aangeleverde documenten had gelezen, omdat hij er nog een baan naast heeft. Go Ahead Eagles heeft in de Eredivisie zijn eerste overwinning geboekt. Bij Volendam, nummer 16 op de ranglijst, werd met 3-2 gewonnen. Volendam-trainer Wim Jonk zag zijn ploeg goed voetballen, maar in de fout gaan bij hoekschoppen. Ja, 3 keer. Dus ja, dat is ontzettend pijnlijk. Zeker de eerste, die wordt gewoon niet goed. Die mag je niet centraal wegwerken, die moet naar de zijkant. Ja, dat is gewoon ontzettend zuur. En als je dan na de rust nog 2 keer van dat soort momenten, ja, dan weet je hoe ik hier sta. Eerste helft gewoon een heel goed Volendam gezien met veel intensiteit en gewoon goed positiespel. Waardoor je een aantal goede kansen krijgt. Ja, veel beter wordt het niet. Dus ja, dan moet je jezelf belonen. Weet je, dat is een open deur als van je welste, maar dat is wel wat het is. Ondanks de overwinning blijft Go Ahead Eagles 1 na laatste. Maar het verschil met de nummer 16, Volendam dus, is nu teruggebracht naar 1 punt. Nog 1 zware bergetappe en dan kan Remco Evenepoel de eerste grote wielerronde op zijn naam schrijven. In de Ronde van Spanje heeft de Belg een voorsprong van dik 2 minuten op de Spanjaard Enric Mas. Ondanks de 5 serieuze beklimmingen kan hij vandaag geschiedenis schrijven. Voor de microfoon van Sporza zei de 22-jarige coureur van Quickstep hoe hij omgaat met de druk die dat oplevert. Door er zo weinig mogelijk aan te denken, denk ik. Ja. Sowieso is er een soort druk, maar we proberen die gewoon zoveel mogelijk af te houden. En we proberen er gewoon zo ontspannen mogelijk bij te zijn. Ook al gaat er morgen een situatie komen, hopelijk van niet. Maar dat het even een beetje fout aan het lopen is, dan moet je gewoon proberen rustig te blijven. Want als er benen er gewoon zijn, is het ook heel moeilijk om heel veel tijd te verliezen. Een spannende dag dus voor hem vandaag. En een gevecht bij UFC, het Ultimate Fighting Championship, gaat vanavond niet door in de originele bezetting, omdat een van de vechters te dik is. Daar schrijft het AD over. Nate Diaz zou het opnemen tegen de in Rusland geboren Zweed Khamzat Chimaev. Maar die laatste bleek 81 kilo... terwijl beide vechters niet meer dan 77,1 kilo mogen wegen. Volgens een vechtsportjournalist is hij aangekomen door medische problemen. Wat voor problemen, dat is niet duidelijk. Diaz, die zelf ook een halve kilo te zwaar was, neemt het nu op tegen Tony Ferguson. Het is vandaag 70 jaar geleden dat het verdrag van Luxemburg werd gesloten. En daarin beloofde West-Duitsland compensatie te betalen aan de slachtoffers van de Holocaust. Historisch monument omdat het voor het eerst in de geschiedenis was dat een land dat een oorlog begon ook toezegde de slachtoffers te compenseren. Annemie Krinkelt is conservator van het Joodse kwartier in Amsterdam en heeft onderzoek gedaan naar de totstandkoming van dat verdrag, 70 jaar geleden dus. En neem ons mee terug in de tijd. Wie zaten er destijds aan tafel? Goedemorgen. Die onderhandelingen vonden plaats in Nederland, in Wassenaar. En er zaten in Wassenaar 3 delegaties aan tafel. De eerste was natuurlijk Duitsland, West-Duitsland in die tijd, 1952, als rechtsopvolger van het naziregime. Dus eigenlijk de kant van de daders. Mm-hmm. En de andere 2 delegaties waren Joodse vertegenwoordigingen. Het was een vertegenwoordiging van Israël, de nieuwe Joodse staat, waar heel veel Holocaust-slachtoffers zich na de bevrijding uiteindelijk hebben gevestigd, ook na de oprichting van die jonge staat. En de 3e delegatie kwam uit de Verenigde Staten, waar het hoofdkantoor was gevestigd van een nieuwe organisatie, die in 1951 was opgericht. En dat is een Conference of Jewish Material Claims Against Germany. En die organisatie, die Joodse organisatie, die vertegenwoordigde Joodse overlevenden die overal op de wereld woonden en leefden na de oorlog. Ja, en toch wel bijzonder eigenlijk dat een land wat net ontstaan is, de Bondsrepubliek Duitsland, en een ander land wat net ontstaan is, Israël, op zo'n manier al onderhandelingen voeren. Het was ook zeker niet onbetwist in beide landen dat ze met elkaar het gesprek aangingen. Ja. Konrad Adenauer, de leider van de Bondsrepubliek, heeft zeker commentaar en kritiek gehad, best wel veel weerstand eigenlijk, in een land waar nog helemaal geen wederopbouw zichtbaar was, Duitsland daar ook in puin, toch al te gaan spreken over financiële compensatie, herstel aan de Joodse minderheid. Maar en omgekeerd ook, neem ik aan. Ook in Israël waren er mensen die spraken over bloedgeld. Die spraken over dat het onmogelijk was om zo kort na die massale moord op 6 miljoen Joden aan tafel te gaan zitten met vertegenwoordigers van dat land. Dus in die je vroeg naar de delegatie. In die Duitse delegatie hadden ze ook heel zorgvuldig gekozen voor mensen die duidelijk een tegenstand hadden geboden tegen dat naziregime. Die oppositie hadden gevoerd tegen Hitler. Mm-hmm. En daar ook gevolgen van hadden ondervonden. Ja, en u noemde het al, die onderhandelingen die vonden plaats in Nederland, in Wassenaar. Ja. Waarom daar? Nou, ik weet niet of de luisteraars bekend zijn met dat kasteel Oud-Wassenaar. Ik in elk geval niet. Het is een 19e-eeuwse gebouw, een beetje vergane glorie als je er nu komt. Ik was er vorig jaar op bezoek. En het ligt in een heel afgezonderd park. Het is een hele rustige, fijne omgeving. En tijdens de bezetting van Nederland, nota bene, was het ook een hele geliefde plek van de nazi-top om te komen. Hans Albin Rauter, de gehoogste SS-vertegenwoordiger in ons land tijdens de bezetting, die logeerde er heel graag. Die had er zelfs een lievelingskamer. Ja. Maar na de bevrijding van ons land, eind jaren 40, begin jaren 50, was het een plek waar de Nederlandse overheid ook hoge gasten ontving. En niet onbelangrijk, in 1952... wanneer die onderhandelingen van start gaan, met grote weerstand, zowel in Duitsland en ook in Israël, was het belangrijk dat het in het geheim zou gebeuren. Dat het uit het oog zou gebeuren. Er was beveiliging ook nodig. Er is in de eerste week van de onderhandelingen aan de Duitse delegatie een bombrief geleverd, ja, bijvoorbeeld, die door de Nederlandse politie en de beveiliging is onderschept. Ja. Oud-Wassenaar, ja. Dus. U beschrijft het als een oud monument. Ik ben benieuwd of het vandaag met Monumentendag open is. Zal ik u niet vragen, Tokwart? Wat is het belang ervan om vandaag, 70 jaar na dato, bij dit verdrag stil te staan, bij deze overeenkomst? Nou, ik denk dat in 1952 niet alleen het heel bijzonder was dat een land, een staat, onderhandelingen voert met vertegenwoordigers van individuele personen, minderheid. Dat is niet het enige. Wat ik denk dat het voor Duitsland heeft gedaan, is dat het een stap heeft gezet om die verantwoordelijkheid voor het verleden te accepteren. En tegelijkertijd ook heel verantwoordelijk naar de toekomst te kijken. Want tot de dag van vandaag zie je dat Duitsland echt een voorloper is om te zorgen dat onderwijs over die Shoah, over de Holocaust, dat kennis over de Shoah goed geborgen blijft. Dat beschikbaar blijft, ja, voor scholen, voor mensen. Dat het erfgoed, dus de plekken waar al die misdaden zijn gepleegd, ook worden geconserveerd, te bezoeken zijn, opdat het niet nog een keer zal gebeuren. Ja, Annemiek Rinkholt, conservator bij het Joods Kwartier in Amsterdam. Dankjewel. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Schrijver Jaap Robbe over zijn boek Schemerleven. Meestal begint een verhaal met mij met een paar details en een paar kleine beelden. Een ontroerend verhaal over de oude Frida en haar verzwegen verdriet. We zien elkaar nog een keer als u dit soort floppies in de camera hebt. Diederik Jekel houdt een lofzang op Giet Titulaar. En u kunt ook nog een keer een fotootje wissen. En natuurlijk Kees Boonman over de politieke barometer. Er hangt een donkere wolk boven de naam. En Liedewij de Paris over boeken. My goodness, dat je het zo kan schrijven. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij KRO NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO NCRV. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Dutchlease was 50 jaar geleden al snel, persoonlijk en gedreven. En dat zijn we nog steeds. Eigenlijk is er niets veranderd. Alleen onze leaserijders zijn veranderd. Die vinden nu elektrisch rijden of hybride een feestje. En dat komt goed uit, want wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Ontdek ze op dutchlease.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Op dutchlease.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dood, leven en hoe daar allemaal betekenis aan te geven, daar gaat het nieuwe boek van Anjet Daanje over. Volgens de ene krant een fenomenale roman, de ander noemt het boek briljant. Morgen 7:55, VPRO NPO 2. Verhalen die je raken in Brommer op Zee. NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Koning Charles heeft gisteren voor het eerst in zijn nieuwe rol het land toegesproken. En Nederland hield zich maar niet aan de beloftes over mestfraude. Dat nu alvast in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Nederland kan beloftes aan Brussel over het bestrijden van mestfraude de afgelopen jaren niet na. En mede daardoor verloren Nederlandse boeren eerder deze week hun uitzonderingspositie op het gebied van mest. Dat zeggen Haagse en Brusselse bronnen tegen de NOS. Nederlandse boeren mogen al 16 jaar meer mest over hun land uitrijden dan andere boeren in Europa. En om dat zo te houden deed toenmalig minister Schouten van Landbouw 4 beloftes aan Brussel. Er zou onder meer strenger worden gecontroleerd op mestfraude. Maar Nederland heeft zich aan geen enkele belofte volledig gehouden. Tijdens een besloten bijeenkomst in St. James's Palace in Londen wordt Charles III vandaag officieel uitgeroepen tot koning van het Verenigd Koninkrijk. Dat gebeurt om 11:00 Nederlandse tijd. Ook zijn zoon William is daarbij. Die is nu benoemd tot prins van Wales. Traditiegetrouw draagt de koning of de koningin de titel over. In Kroatië zijn bij een treinbotsing 3 mensen omgekomen en 11 mensen gewond geraakt. Een passagierstrein zou op hoge snelheid zijn ingereden op een stilstaande goederentrein. Meerdere wagons zijn ontspoord. De hulpdiensten in Kroatië zoeken nog naar mensen tussen de wrakstukken van de trein. De klacht van 8 politieke partijen in de Tweede Kamer tegen Forum voor Democratie-leider Baudet is niet ontvankelijk verklaard. Dat meldt RTL Nieuws. De schorsing die hem boven het hoofd hing is daarmee van de baan. De partijen wilden afdwingen dat Baudet zijn nevenfuncties en inkomsten openbaar zou maken, zoals verplicht is. Maar de commissie vindt zichzelf niet bevoegd om hem te straffen. Een aanhanger van de Braziliaanse president Bolsonaro heeft een supporter van zijn rivaal Lula doodgestoken. De twee hadden ruzie gekregen over de verkiezingen van 2 oktober. De 24-jarige dader stak vervolgens met een mes in op het 42-jarige slachtoffer. De man is aangehouden en zit vast. De spanning loopt in Brazilië al geruime tijd op in aanloop naar de presidentsverkiezingen. Bolsonaro liet de afgelopen tijd doorschemeren een verlies misschien wel niet te accepteren. Lula noemde zijn tegenstander daarom erger dan Trump. De Amerikaanse staat New York schaalt de bestrijding van een polio-uitbraak verder op. Het virus werd in juli voor het eerst vastgesteld, net buiten de stad New York. Het was de eerste keer in bijna 10 jaar dat polio was opgedoken in de VS. Na analyse van het rioolwater bleek het virus ook in 4 andere gebieden zich te hebben verspreid. En dat betekent dat mogelijk honderden mensen zijn besmet. De gouverneur van New York heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen, zodat er meer middelen beschikbaar komen om meer mensen te vaccineren tegen polio. Het weer, en vooral in het zuiden en oosten nog een bui. En in het noorden schijnt soms al de zon. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Vanmiddag vanuit het westen droger, wordt dan een graad of 20. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis. e-matching.nl, durft u het aan? Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen, of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Wist je al dat we bij Shell alleen maar versgemaakte broodjes verkopen? Het kan zijn dat je ze nog niet gezien hebt. Ze zijn vermomd als voorverpakte broodjes die je makkelijk mee kan nemen. En ze liggen gewoon in het verschap. Pal naast de verse smoothies, vers fruit en onze verse salades. Maar dus vermomd als voorverpakte broodjes van Shell. Zien we je zo? Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Een verrassend vers broodje voor onderweg vind je in het Verschap bij Shell. Zien we je zo? Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Geen e-mail op je tablet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. De Noordduinen, een smal maar bijzonder duingebied in Noord-Holland, stammend uit de 15e eeuw. Met velden vol orchideeën, een van de laatste populaties tapuiten en jagende visdiefjes in de branding. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNN VARA op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Koning Charles heeft gisteren voor het eerst zijn Britse volk toegesproken. En in zijn speech had hij het onder andere over zijn moeder en sprak hij zijn bewondering uit. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother. Het ging natuurlijk over hemzelf ook. Charles zei dat hij zijn levenslange belofte is om zijn volk te dienen als koning. Wherever you may live in the United Kingdom or in the realms and territories across the world, and whatever may be your background or beliefs, I shall endeavor to serve you with loyalty, respect and love, as I have throughout my life. Ja, we hoorden het vorige uur al in een reportage vanuit een pub in Londen dat hij toch wel overtuigd heeft. In elk geval bij de mensen die daar aan het bier zaten. Inmiddels zijn waarschijnlijk de ochtendkranten op de deurmat beland bij correspondent Arjen van der Horst. Zijn die ook zo overtuigd, die kranten? Ja, die waren wel onder de indruk van wat de koning heeft gezegd. De zeer koningsgezinde Daily Telegraph noemde het een van de meest emotionele en persoonlijke toespraken die ooit is gegeven door een Britse vorst. Heartfelt, uit het hart. Ja, was een woord dat veel terugkwam in bijna alle Britse commentaren. De Times, ja, schreef dat hij alles deed wat je van de nieuwe koning zou verwachten. Hij sprak over zijn trouw aan het land en de gemene best. The Guardian, dat is weer een republikeinse krant, viel het op dat hij het over zijn remaining time had. Hè. Daar benadrukte de tijd die hij nog over heeft als koning en de rol die zijn zoon William speelt in het koninklijk huis, die nu dus officieel de nieuwe prins van Wales is, hè, de kroonprins. Mm. Ja, en dit legde de krant uit als een koning die duidelijk aangeeft dat hij nooit zo lang zal zitten op de troon zoals zijn moeder en dat hij nu al de weg aan het voorbereiden is voor zijn opvolger. De koning als tussenpaus. De koning als tussenpaus, ja. En dat is natuurlijk al vaker geschreven. Hè. Wat gaat deze koning doen? Hij komt aan de macht in een tijd anders dan zijn moeder, hè, die een jonge prinses was, 25 jaar toen ze de koningin was, nog een vrij onbeschreven blad. Dat kun je natuurlijk niet zeggen over koning Charles, die al bijna zijn hele leven kroonprins is, die het Britse volk is bekend met hem. En in de afgelopen jaren hebben natuurlijk niet alleen hij, maar alle leden, veel leden van de koninklijke familie, en dan vooral prins William, ook al een nadrukkelijke rol gekregen in de verplichtingen die de koningin uitvoert en ze daarbij heeft geholpen. Ja, en dit toch wel heel duidelijk uitgelegd van inderdaad, hij is een tussenpaus die ook al de weg voorbereidt voor zijn zoon. Ja, en die tussenpaus die wordt vandaag geïnstalleerd. Ik zeg het er nog maar weer even bij, dat is niet de kroning. Dat gaat veel later pas gebeuren. Maar wat betekent dat dan, dat hij geïnstalleerd wordt? Wat gaan we zien? Het is pure symboliek. Het is een handeling die ook geen enkele juridische status heeft. Want hij is natuurlijk al koning sinds het moment dat zijn moeder is overleden. Maar ja, dit is een land van tradities, van pomp en ceremony. En wat er vanochtend, deze ochtend gaat gebeuren, is een belangrijk symbolisch moment in dat proces. Om 11 uur Nederlandse tijd komt de Accession Council samen in St. James's Palace. Deze raad voor de troonbestijging die bestaat uit de premier, belangrijke ministers en ook leden van de Privy Council, de Koningsraad. Die buigen zich samen met de nieuwe koning over de laatste details van de rouwperiode en de uitvaart van zijn moeder. En na deze zitting volgt dan de proclamatie, waarin Charles III officieel wordt uitgeroepen tot de nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk. Ja, en terwijl die dat al is. Maar goed, het was dingen veranderen ook. Hè. Je hebt gisteren natuurlijk ook God Save the King opeens gehoord. Dat is toch wel een moment, ook weer vandaag in Londen. Dankjewel, Arjan van der Horst. Nederland die deed beloftes aan Brussel over het bestrijden van mestfraude de afgelopen jaren, maar kwam ze vervolgens niet na. En mede daardoor verloren Nederlandse boeren eerder deze week hun uitzonderingspositie op het gebied van het uitrijden van mest. Thomas Spekschoor doet verslag over dit dossier voor de NOS. Die beloftes die Nederland deed, maar vervolgens niet nakwam, waar hebben we het dan over? Ja, dan hebben we het over allemaal beloftes om fraude te bestrijden. Mestfraude, want de Europese Commissie wist dat komt veel voor in Nederland. En dus deed Nederland vier beloftes. We zouden beter gaan controleren in 3 risicoregio's. Nou, als je daarnaar kijkt, dan zie je dat in die regio's het aantal controles de afgelopen tijd alleen maar is afgenomen. Er zou ook worden gecontroleerd op 5,5% van de varkenshouderijen of daar geen mestfraude plaatsvond. Ook dat is niet gelukt. Vorig jaar was het maar 4% van de varkenshouderijen. Er zou een digitaal systeem komen waarmee mesttransporten rechtstreeks konden worden gevolgd. Dat digitale systeem zou al 2 jaar geleden ingevoerd moeten zijn. Maar dat wordt pas eind dit jaar. En dan moet je dan eigenlijk nog bij zeggen dat je moet afwachten of dat ook daadwerkelijk lukt. Want er zijn de hele tijd technische problemen waardoor dat vertraagd wordt. En Nederland zou een strenger sanctiebeleid invoeren. Nou, ook dat is er nooit gekomen. Dus 4 nieuwe beloftes, alle 4 niet nagekomen. En waarom moest Nederland die beloftes überhaupt doen? Ja, om die derogatie op de nitraatrichtlijn, ingewikkelde woorden, maar een soort uitzonderingspositie die Nederlandse boeren hadden, om die te behouden. Nederlandse boeren die mochten meer mest over hun land uitrijden. Maar wat ik al zei, in Brussel zagen ze dat er daarnaast gefraudeerd werd. Dat het niet goed ging ook met de Nederlandse waterkwaliteit. En dus zei Brussel, oké, jullie mogen die uitzondering nog 1 keer houden. Maar dan moeten jullie wel beloven dat jullie meer doen om die mestfraude aan te pakken. En dat is dus uiteindelijk is dat eerste wel gebeurd. Er is meer mest uitgereden, maar dat tweede niet. Maar is die relatie 1-op-1 te leggen? Met andere woorden, als Nederland zich wel aan die beloftes had gehouden, had die uitzonderingspositie van Nederland dan langer voortbestaan of langzamer afgebouwd kunnen worden? Ja, dat weet je nooit helemaal zeker. We hebben met verschillende bronnen gesproken in Den Haag, in Brussel. En die zeggen, ja, dit heeft wel degelijk een rol gespeeld. In een reactie geeft het ministerie van LNV dat ook wel toe. Die zeggen, mestfraude is een belangrijk deel geweest van de gesprekken met Brussel. Maar ja, het gaat ook niet goed met de waterkwaliteit. Er zit ook op dit moment een Europese Commissie die strenger is op het gebied van milieuregels dan de vorige Europese Commissie. Dus dat zijn 2 elementen die ook absoluut mee hebben gespeeld. Maar wat je sowieso kan zeggen is dat het makkelijker was geweest om met Brussel te onderhandelen op het moment dat je je wel aan deze regels hebt gehouden. Dus wat dat betreft heeft minister Staghouwer, die hier vanaf begin januari op zat op dit dossier, die heeft echt een verloren wedstrijd gespeeld bij voorbaat in Brussel. Ja, maar ik begin toch een beetje een patroon te zien. Want je hebt eerder uitgebreid bericht bijvoorbeeld over de pulsvisserij. En ook daar zag je het patroon dat doordat Nederland er eigenlijk een potje van maakte met het naleven van dingen en het uitdelen van vergunningen, dat ze daarvoor de rekening gepresenteerd kregen in Brussel. En dat dus negatief voor toen de vissers, nu de boeren uitpakte. Is dat inderdaad een patroon? Maakt Nederland het zichzelf moeilijk? Ja, ik denk dat Nederland het zichzelf absoluut moeilijk maakt. Zeker het ministerie van Landbouw. Dat heeft toch de neiging om in Brussel dingen af te spreken. En wel het eerste deel van de belofte, of het eerste deel van de afspraak te onthouden. Namelijk het voordeel voor Nederland bij de pulsvisserij, dat we met veel schepen konden pulsvissen. In dit geval dat boeren extra mest kunnen uitrijden. Maar het tweede deel, onderweg naar Den Haag, toch maar een beetje te vergeten, te laten versloffen. En dan vervolgens toch de deksel op de neus te krijgen na een aantal jaar. Dat is een patroon bij het ministerie van Landbouw. Wordt ook wel toegegeven door bijvoorbeeld minister van Stikstof, Van der Wal, die zei eerder in de Kamer, zij is natuurlijk onderdeel van datzelfde ministerie, en die zei eerder in de Kamer, ja, ik hoef eigenlijk nauwelijks meer naar Brussel toe te gaan om nog iets voor elkaar te krijgen, want het eerste wat ik te horen krijg is, ga je huiswerk doen, ja, en dan praten we wel weer eens een keer verder. Dus dat is een patroon dat ze niet alleen in Brussel herkennen, maar dat zo langzaamaan ook in Den Haag wel doordringt dat patroon er is. Thomas Wexford, dankjewel. En dan, Kirsten, heb jij de belangrijkste verhalen inmiddels gelezen in de kranten en online gekeken wat we verder allemaal gemist hebben? Ja, in Nieuw-Zeeland zijn zaterdag 5 mensen omgekomen nadat hun boot kapseisde. Daarover berichten verschillende Nieuw-Zeelandse media. De New Zealand Herald schrijft dat 6 andere mensen uit het water zijn gered. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Kaikoura. De burgemeester zei dat de boot op een walvis was gebotst en daarna omsloeg. De politie kan dat nog niet bevestigen en onderzoekt nog wat er is gebeurd. In de strijd tegen illegale nepmerkkleding worden steeds vaker ook wapens, illegaal vuurwerk of drugs gevonden als de politie ergens binnenvalt. Volgens Jans Nijzing van de Nationale Politie raakt deze vorm van handel steeds meer verweven met zwaardere criminaliteit. Daarover schrijft het AD. Volgens Nijzing moet de bestrijding van namaakartikelen meer prioriteit krijgen. In 2019 werd er voor 121 miljard euro aan namaakspullen de Europese Unie ingevoerd. De coronapandemie zou de cijfers verder hebben opgedreven. De BBC meldt dat de Britse politie donderdagavond een man heeft gearresteerd in verband met de IRA-bomaanslag in Manchester in 1996. Bij die bomaanslag viel er geen doden, maar er raakten ongeveer 250 mensen gewond. Ook raakte het centrum van de stad zwaar beschadigd. De aanslag wordt volgens de BBC gezien als de grootste bom die tot ontploffing kwam op het Britse vasteland sinds de Tweede Wereldoorlog. Er werd nog niet eerder iemand aangeklaagd voor de terroristische daad. Die werd opgeëist door het Ierse Republikeinse leger, de IRA dus. Er wordt een beloning van 500.000 uitgeloofd voor de gouden tip over de sieradenroof tijdens de TFAF afgelopen juni. Daarover schrijft de Telegraaf. Het is de verzekeraar die het recordbedrag uittrekt en daarmee hoopt de juwelen terug te krijgen. Het schade-expertisebedrijf dat door de verzekeraar is ingehuurd gaat ervan uit dat de Pink Panther-bende achter de roof zit. Dat is te zien aan de typische kleding, de werkwijze, de snelheid en de professionaliteit van de mannen die verantwoordelijk zijn voor de roof. Voor het eerst wordt duidelijk dat de bende 10 sieraden, waaronder een collier met een gele diamant van 114 karaat, heeft gestolen. Hoeveel de buit waard is, is niet bekendgemaakt. Het lijkt me wel meer dan 500.000 euro eigenlijk. Ik denk dat dat heel veel geld waard is. Ja, sowieso. Kun je het teruggeven, dan krijg je een lousie bedragje ervoor terug. Nou ja, ik zou het wel weten als ik die Pink Panthers was. Gesleept met migranten. Voor een politieke show, zo noemt de burgemeester van de Amerikaanse hoofdstad Washington de aankomst van busladingen vol asielzoekers in haar stad. Ze worden op de bus gezet door de gouverneurs van Texas en Arizona, waar de migranten Amerika binnen zijn gekomen. En de gouverneurs die willen zo het migratiedebat op scherp zetten door die mensen dus op de bus te zetten. Een verslag daarover hoort u van correspondent Lucas Waagmeester. Het is vroeg, nog voor 7:00, komt hier een bus tot stilstand op de stoep letterlijk van het Capitool, waar het Amerikaanse congres zetelt, hartje Washington. Iedereen wordt vriendelijk verwelkomd door hulporganisatie SAMU. Mensen zijn zichtbaar moe. Ze gaan volgzaam op een rijtje staan en wachten wat ze te horen gaan krijgen. Mijn camino hasta acá fue un poco grave, duré 8 países. Brian komt uit Venezuela, hij heeft een loodzware reis achter de rug van 2 maanden, te voet door 8 landen, zegt hij. En onderweg was het af en toe levensgevaarlijk. Maar goed, hij is de grens tussen Mexico en Texas overgestoken. Maar hoe is hij dan in deze bus naar Washington terechtgekomen? Una vez que salimos del proceso migratorio de La Hielera, nos envían hacia una iglesia donde ahí nos decían nuestro destino. Oké, hij is vastgehouden in een detentiecentrum. Daar is hij geregistreerd. En daarna werd hij naar een kerk gebracht waar ze vertelden wat zijn bestemming zou worden. En toen? En este bus me puso el gobierno de los Estados Unidos, me puso. Pero tengo entendido que fue la gobernación de Texas o Texas. Toen is hij in deze bus gestopt door de Amerikaanse autoriteiten. Of hij formuleert het eigenlijk nog specifieker. De autoriteiten van Texas, zegt hij. Pero de ahí en adelante nos monta el gobierno de los Estados Unidos a cualquiera nuestro destino. En dan gaan ze alweer aan de wandel door Washington. De vrijwilligers van SAMU gaan een plekje voor ze proberen te vinden. Want het is improviseren. Ze weten hier vaak niet eens dat die bussen eraan komen. Not officially. There's no official communication between the state of Texas. Texas communiceert niet met Washington dat er een bus aankomt, zegt Tatiana Laborde van SAMU. The ones from Texas are pretty much just people that have no place to go and are sent in very precarious conditions. Ze worden hier geconfronteerd met groepen migranten die geen idee hebben wat ze hier moeten. It's a political response to immigration policy, so their objective is not to make it easy for the receiving parties. Maar het is allemaal politiek, zegt Laborde. Dus het doel is juist om het lastig te maken voor de ontvangende partij. Washington dus. En New York en Chicago, waar inmiddels ook bussen zijn aangekomen. De drie steden krijgen bewust zo weinig mogelijk informatie. So we get as little information as they can. If you show your viewers what is going on the Texas border, they will see. Als jullie zouden laten zien aan jullie kijker wat hier aan de grens gebeurt, zou iedereen begrijpen dat we in een crisis zitten, zegt de Republikeinse gouverneur Greg Abbott van Texas tegen ABC News. Before we began busing illegal immigrants, it was just Texas and Arizona that bore the brunt. Volgens Abbott is het sturen van bussen een noodkreet om de rest van het land te laten voelen wat er aan de hand is. Now the rest of America is understanding exactly what is going on. Maar de drie democratische burgemeesters van Washington, New York en Chicago noemen dit een politieke stunt. Ze zijn woest. With these continued political stunts, Governor Abbott has confirmed what unfortunately many of us had already known. Helaas kennen we gouverneur Abbott zo, zegt de burgemeester van Chicago. Een man zonder waarde, menselijkheid en zonder schaamte. He is a man without any morals, humanity or shame. Het staat dus op scherp, precies 2 maanden voor de congres- en gouverneursverkiezingen. En Brian moet er eigenlijk vooral bij glimlachen. Jamás en la vida me imaginé llegar y estar aquí en la capital de los Estados Unidos. Het hele politieke spel gaat langs hem heen. Sinds zijn aankomst in Amerika heeft hij eindelijk kunnen genieten van zijn reis. In de hoofdstad van Amerika. Dit is een droom die uitkomt, zegt hij. Mi un sueño de aquí aparte desde que llegué, pues vengo disfrutando el viaje. Y más ahorita que estoy en Washington. Un sueño hecho realidad aquí uno. Twee halve finales werden er vannacht gespeeld in Amerika in de US Open. En de Noor Casper Ruud en de Spanjaard Carlos Alcaraz die plaatsten zich voor de halve finale. Marcella Mesker, blijf je daar dan trouwens de hele nacht voor op of kijk je de samenvattingen terug? Nee, ik kijk natuurlijk wel. Ja, mooi tennis gezien vannacht? Ja, vooral die tweede partij. Nou, daar komen we zo wel op, die Alcaraz. Dat is een fenomeen. Het waren natuurlijk sowieso 4 debutanten in de halve finale van de US Open. Wat nieuwe namen, hè? Casper Ruud, Karin Khachanov, Alcaraz. Het is een nieuw tijdperk in het mannentennis. Maar goed, neem dan die eerste wedstrijd die gewonnen werd door Ruud. Is onder de loep. Ik bedoel, zie je dan twee nieuwelingen tegen elkaar tennissen? Of is dat dan echt uitputtingsslag? Nou, het was geen uitputtingsslag. Het werd een 4-set overwinning voor de Noor, Casper Ruud. Op zich ook wel bijzonder dat je uit Noorwegen komt. Daar zijn niet heel veel grote proftennissers vandaan gekomen. Ja, zijn vader, die coacht hem toevallig ook. Maar Casper Ruud, al een tijdje doet hij het heel goed. Stond in de finale van Roland Garros. Toen verloor hij van Nadal. Maar ja, hij verloor dit toernooi bijna van onze eigen Tim van Rijthoven. Zo'n geweldige hardcore tennisser is het ook niet. Het is toch vooral een gravel specialist. Maar ja, dan zie je als zo'n jongen vertrouwen krijgt. Hij ontwikkelt zich. Het is een harde werker. Het is een geweldige atleet. En ja, hij was echt de betere speler tegen die Rus Gatchanov, die nog nooit in een halve finale van een Grand Slam had gestaan. En ja, je ziet dan in zo'n eerste set wel wat zenuwen aan beide kanten. Wat breaks over en weer. Werd dan een tiebreak. Nou, toen Ruud dat één keer won, ja, dan komt toch een beetje de verlossing, de ontspanning, wint die tweede set makkelijk. Ja, en dan is het heel lastig voor Gatchanov om dan nog terug te komen in de wedstrijd. Het was eigenlijk een verdiende overwinning voor Ruud. Ze hebben wel de langste rally van het toernooi gespeeld. Een rally van 55 slagen. Zo. Fenomenaal wat je dan ziet. Het power tennis, ja. Het loopwerk, de energie, de uitputtingsslag. En het Amerikaanse publiek wordt daar wild van, volgens mij, toch? Of, op de bank, op juist. De banken. Dit zijn de momenten, de entertaining momenten. Ja, maar dan hadden ze die tweede wedstrijd natuurlijk ook nog om enthousiast over te raken, want dat leverde ook wel een verrassing op. Absoluut, dat was nog veel spectaculairder. Want daar had je natuurlijk ook het sprookje van de Amerikaan Francis Tiafoe. Een jonge zwarte Amerikaan, 24 jaar, maar immigrantenzoon. Ouders gevlucht voor de oorlog uit Sierra Leone. Maar ja, dan heb je Carlos Alcaraz, Spaans fenomeen, 19 jaar, nu al nummer 4 van de wereld. Cilic in 5 sets verslagen, Sinner in 5 sets verslagen, matchpoint tegen gehad. En in deze wedstrijd Francis Tiafoe in 5 sets verslagen. Fenomeen, Carlos Alcaraz. Hij gaat dus naar de finale tegen Casper Ruud. En die twee gaan ook nog eens strijden. Niet alleen om de titel in New York, maar ook om de nummer 1 ranking op de wereldranglijst. En dat zijn dan de mannen. We hebben ook nog de vrouwenfinale heel kort. Wat verwacht je daarvan? Swiatek tegen Jabeur. De beste twee spelers van dit jaar. Nummer 1 van de wereld, Swiatek. Jabeur nummer 5. Maandag zijn ze nummer 1 en 2 van de wereld. Dus ongeacht de uitslag, mooie partij met de twee beste speelsters. Marcela Mesker, dankjewel. En die vrouwenfinale bij het US Open, die is vanavond vanaf 1:50 te volgen. Natuurlijk hier op NPO Radio 1. 3 voor het weekend. In het Zuiderpark in Den Haag wordt het Pakistan-festival gehouden. En daar wordt geld ingezameld, natuurlijk voor de slachtoffers van die hevige overstromingen in dat land. Organisator Kevin Erik heeft de familieleden in Pakistan. En die vertellen hem over de situatie daar. Nou, dat het zeer erg slecht aan toe is. Het is echt zeer slecht aan toe. En het stopt ook niet. En er is wel hulp worden geboden. En ze zijn toch hun best aan het doen. Verwachten jullie extra mensen om die hier naartoe komen? We verwachten zo rond een rond de 6.000 bezoekers. In Zweden zijn morgen parlementsverkiezingen en die staan voor een groot deel in het teken van het bendegeweld dat het land in zijn greep houdt. Het zorgt voor een verharding in de toon van het debat, vertelt correspondent Rodin Kreton. De sociaaldemocraten die de afgelopen 8 jaar aan de macht zijn geweest, die willen nu voor het eerst Een hardere aanpak, meer eisen aan nieuwkomers. Dus er wordt nu heel duidelijk gezegd, als je naar Zweden komt, dan moet je Zweeds leren. En bijvoorbeeld de minister van Integratie, die wil maximaal 50% bewoners met buitenlandse achtergrond. De sociaaldemocraten willen een hardere aanpak, maar tegelijkertijd ligt dat heel gevoelig. En het is ook een worsteling binnen de sociaaldemocratische partij, ja, waar de grens ligt. En in het Groningse Zoutkamp opent dit weekend een tijdelijk asielzoekerscentrum waar 500 tot 700 mensen in terecht moeten kunnen. Het is in enkele dagen uit de grond gestampt en het is bedoeld om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Dat was het Radio 1-journaal voor deze zaterdag, zometeen nieuwsweekend. Het liep net al even voorbij, druk te zwaaien. Ik had het de eerste keer niet gezien. Sorry, Mieke van der Wij. Samen met Charles Groenhuizen is er zometeen. Maar eerst de hoofdpunten nog van het nieuws. Kirsten Klomp. Goed nieuws! Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Word ik oud? Van die slappe billen? Heb je dat ook? Ouderstress en puberleed in het 4e seizoen van Oogappels. Ben je dat ook? Dat ik dan zo zwabbert als je zwaait? Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's.